Адкрыццё апостола Яна, раздзел 19. Пасля гэтага чуў я голас гучны на небе, як быццам многіх натоўпаў, што казалі: «Алілюя, збаўленне і слава і магутнасць Богу нашаму, бо праўдзівыя і справядлівыя суды яго. Ён бо асудзіў распусніцу вялікую, якая паганіла зямлю сваёю распустаю і адпомсціў за кроў слугаў сваіх ад рук яе». І зноў склікнулі: «Алілюя, і дым з яе будзе падымацца на вякі». І палі на твар 24 старыя і 4 жывёліны, і аддалі паклон Богу, што сядзіць на пасадзе, і ўсклікнулі: «Амін, алілюя». І голас зышоў ад пасада, кажучы: «Слаўце Бога нашага, усе слугі яго, якія яго баяцца, малыя і вялікія». І пачуў я быццам голас незлічонай грамады, як шум многіх вод і як гук вялікіх грымот, кажучы: «Алілюя, бо ўзяў уладу Господ, Бог наш усемагутны. Узрадуемся і ўсцешымся, і аддадзім славу яму, бо надышоў час шлюбу ягняці, і жонка яго прыгатавана, і дадзена ёй прыбрацца ў вісон чысты і ззяючы. Вісон жа ёсць справядлівасць святых». І кажа мне: «Напішы: шчасныя, пакліканыя на вячэру шлюбную ягняці». І кажа мне: «Гэта сапраўды словы Божыя». І я паў яму да ног, каб ушанаваць яго, а ён кажа мне: «Глядзі, не рабі гэтага, бо я саслужнік твой і братоў тваіх, якія маюць сведчанне Ісуса. Богу пакланіся, бо сведчанне Ісуса ёсць дух прароцтва». І ўбачыў я адкрытае неба, і вось белы конь, і на ім сядзеў вершнік, называны верны і праўдзівы, і ён справядліва судзіць і змагаецца. Вочы яго як полымя агністае, і на галаве ў яго шмат дыядэм, імя яго напісанае, якога ніхто не ведае, апрача яго самога, і адзеты ён у вопратку акрываўленую, і завецца імя яго Слова Божае. І войска нябеснае, апранутае ў вісон чысты і белы, на белых конях ідзе за ім. І з вуснаў яго выходзіць меч востры, каб ім пабіць народы, і ён будзе валадарыць над імі жалезным кіем і сам стопча ступу віна лютага гневу Бога ўсемагутнага. І мае на вопратцы і на сцягне сваім напісанае імя: «Валадар валадароў і Господ пануючых». І ўбачыў я аднаго анёла, які стаў на сонцы і закрычаў вялікім голасам да ўсіх птушак, якія ляталі праз сярэдзіну неба, кажучы: «Хадзіце і збярыцеся на вялікую вячэру Божую, каб паесці целы цароў і целы тысячнікаў і целы асілкаў і целы коней і іх вершнікаў і целы ўсіх вольных і нявольнікаў, малых і вялікіх. І пабачыў я звера і цароў зямлі, а поруч войска іхняе, падрыхтаванае да бою з тым, які сядзеў на кані і з войскам яго. І схоплены быў звер, а з ім фальшывы прарок, які чыніў знакі перад ім, і знакамі тымі зводзіў тых, што атрымалі мецену звера і што пакланіліся перад яго абразом. Абодва яны былі жыўцом кінуты ў возера вогненае, палаючае серкай, а іншыя пагінулі ад мяча таго, які сядзеў на кані, што выходзіў з вусна ў яго, і ўсе птушкі нажыраваліся целамі іх».